سورہ الطارق ابتدا کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ قسم می دی اسمان باندھے او قسم می دی پی او خاص قسم ستوری باندھے کہ اسمان سنگ احاطہ کرے دا او ستور سنگ تیرے ختمی ستور سر تیرے ختمیشی لائٹ گئی تیرے اور سر ختمیشی نہ اللہ تعالیٰ وہ خدا دغ سے احاطہ کرے دا او دے قرآن او پیغام دا محمد رسول اللہ دغ سے تیرے ختم کری لائٹ راوڑے دے بیا ور پسې دا ذکر چې انسان له پکارې چې خپل پیدایش باندې سوچوکي نو کدی په دې پوه شو چې زه خدای پیدا کړم نو د مرګ نه بعد ژوندون به دته بیا مشکل نه ښکاري او الله تعالی وایي دا د مرګ نه بعد ژوند دا خو د روزمره معمول له تاسو مشاهده کوئ روزمره معمول له تاسو کوئ مشاهده یعنی ان سنس چې ځمکه مړه پرته وي چې اسمان پې اوبه راوړئ په هغه ځمکه یو ژوند پیدا شي نو چې کوم خدای مړې ځمکې له ژوند ورکوي هغه خدای په دې قادر دی چې مړ انسان له ژوند ورکړي او آخر کې دا چې دا قرآن افسانه نه ده افسانه معنی فکشن دا فکشن نه دا ریالیټي ده دا فکشن نه دی فیکټ دی دا فکشن نه دی دا فیکټ دی او آخر کې وارننګ ورکوي چې کافران پلیننګ کوي د قرآن او د پیغمبر خلاف او انجام کار د دوی تباهي ده والسماء والطارق قسم من اسمان بانے والطارق اسطور بانے وما ادراك اسش خبر کرے تم الطارق جس طور سشے دے النجم آغا سطور دے الثاقب چی تیاری شلئی ثاقب مانا چی سورے کئی پتیارو کی یعنی رنا را بلی ان کل نفس تاکی فرار نفس لما غلیا حافظ لما غلیا تاکی فرا ہر نفس باغی بان حافظ یو حفاظت کون کے دے فلینظر الانسان من مخلق انسان دے اگورے من مخلق چی دسن پیدا شوے دے خلق من ما ان دافق پیدا شوے دے من ما ان دو بولا دافق ان چٹو پون کی دی نو دکم اوبونا چی انسان پیدا شوے دے آغا اوبو چی دے بدن نروزی دا سٹوپ سر نروزی صحیح اور بدن نظر آؤ جی ایجاکولیشن میں کرتا انگریزی کو تو سمجھ ایجاکولیشن خلق من ماء دافق پیدا شوی دو بوٹو پون کنا یا خرج من بین صلبے چرا وزی دا من بین صلبے والترائب من بین صلبے والترائب نو صلب او ترائب صلب پاسل کی وہی شاہ تھا دا سپینل کارڈ دیتا سوئے صلب خود سپینل کارڈ یا دملا تیر چی ورطا موبائیو دملا اڑو کے دلے تعلق چا سره دنیا دماغ سره ارے دی وجه تو سم استند دی فنکشن دماغ والا دے ری فن یعنی سڑے چ اودشی نو د اود کے دو معنی دار چ دماغ ٹوٹلی سسپینڈ دی دو کے دو معنی سر چ دماغ ٹوٹلی سسپینڈ دی خپل فنکشن پر خدا بس زان چا پیرا دا دا خوب چ دے دا اثر کی او کلاؤڈ گوند دے لک وریس سی وریس د دماغ نہ تاوشی بس دماغ مان یو کور واچے د دماغ فنکشن سجی ختم شی د دماغ فنکشن ختم شي اوس چې دماغ او فنکشن ختم شو لکه مثلا اوس یې عبد الغنی دا خپل داسې کړه دا ورته چا وي دا ورته نه دی وی دا ورته دماغ وي چې دا خپل داسې کړه یا مثلا سلیرا سړی زړه کې پټ کی دا ورته څوک وي دماغ کار راځي په سر غره پرني سړی ورته داسې کی دا ورته څوک وي یعنی دا ټول حرکات مدر باندې کېناست او داسې شړی دا ورته څوک وي دماغ اوس سړی کله ودی دماغ او فنکشن ختم شو دماغ او فنکشن ختم شو خوده پاغه خوب کې هم ځان باندې برستن سمای کنه سمای کمبل سمجھ گیا نا توشک توشک دار نو اس دماغ کو دے دی نو دے زان بانے توشک سنگا سمجھ کمت پکی نہیں نو مچم حالانکہ دے مکمل ہو دی مچ پہ ہم دے پڑڑا ام اوڑی راوڑی کنا اوڑی حالانکہ دے مکمل ہو دی خو پڑڑا اوڑی دا فنکشن بیار دماغ ہو نہیں دا بیار سپائنل کارڈ نہیں دا رسا شیوی دا to some extent دا not to great extent to some extent بیار دماغ و فنکشن سوک والی صحیح شو یا دا سے ہوا جدا قائم مقام رئیس جمہوری دیا صحیح شو ایکٹنگ پریزیڈنٹ دیا بس یہ پریزیڈنٹ کو چھٹا الرٹ سی دا وائس پریزیڈنٹ چین دے سی دے دے ایک ڈکچے نہیں ہے دا ڈکچے نہیں ہے صحیح شو چھ بوش کا کیا چھٹا ہے نو ڈکچے نہیں فنکشن والا ہستا صحیح کو ڈکچے نہیں تو لگا فنکشن دجی کولے چھ کم بوش کولے چھ کہ دیکھو دے وائس پریزیڈنٹ صحیح نو ٹو سم ایکسٹنٹ اگ پاور دے چھ کم دیر ضروری دی اگ دو پاور وا پلے کئی اگ پاور وا پلے کئی خدا اگ لمیٹڈ پاور نہ زیاد کرو نہ با نشی کولے سپائنل کارڈ ہم دغه سی گئی سپائنل کارڈ ہم دغه سے کئی اس دا دغه تولی کئی چی دا انسان لا متیاز وردی یا ورد لو یا ورد اسمات وردی یا دا دکی کم خواہش پیدا کی گی نرکی یا مادکی نرکی یا مادکی او یا زنانه د بچی ډیلیوري کوي، زنانه د بچی ډیلیوري کوي، د دې څلور وړ سیزن تعلق دماغ سره دی. څه سره دی؟ دماغ سره. او کم ګلینز چې په انسان د کار کوي هغه ته وایي پیچوټرین ګلینز. څه ورته؟ پیچوټرین، PETUTRINE، پیچوټرین ګلینز. دماغ کې دي پیچوټرین ګلینز. اره دی وجه تاسو وګورئ، ډاکټر نوم تپوس کوي، ما سمجھا میڈیکل بھی میں پریخو جامولا سا سپوش ہے کہ جب ہم اس ڈاکٹر ہم شرشا تالا میں انجکشن کو لے کہ سنگا انا بس خدا یا رفعی دا پریر دا سبق کو ایسے لے سکے انا بس ما تا یہ دا روحانی انجکشن کو دا خوص وزر پر خوش آلے سنیا بس سبا مغز کپائیوا انا کہ ما برا دیر رو بھی کری دی تا دا پتر ما میوز کلوم بھی لے دی زو دا سخ بہترین باجر گول شب مدل تانا بار صحیح نو دا زنانا چې کله ماشومې کېږي ماشوم نو تکلیف کوي، هغه وخت ډیلیوري کې تکلیف کوي، نو هغه وخت یو انجکشن ورته لګي، دا انجکشن نوم هی پیچوټرین دی. ښه، دا انجکشن نوم هی پیچوټرین دی، ځکه هغه ګلینټ دی، هغه یعنی پوشي کې تیز کېدل، او هغه بیا پوشکی هغه چې هغه ډیلیوري وشي. خبره ځین کړه ده. نو دا هغه پیچوټرین ګلینټ ډایرکټ تعلق د سپاینل کارډ سره دی. نو شهوت هم دلته نه پیدا کیږي پیچوټرین ګلینټ نه، ڈائریکٹ تعلق کس طرح دے؟ سپائنل کارڈ سره. نمبر ون، نہ اللہ تعالیٰ وہی آگ ہو بو کہ سپائنل کارڈ نہ روزی، نہ سپائنل کارڈ نہ روزی، نہ سپائنل کارڈ پر فنکشن والے روزی کہ پیچوٹرین گلینڈ ڈائریکٹ تعلق سے سره دے سپائنل کارڈ سره، دے املا تیر سره، دے املا اڈو کی سره. او ترائب دا دا زنانا دا سینی دا مینس اڈو کی دا وئی دا سینی مینس کم اڈو کی، نہ دا زنانا شہوت چی برنگی اختکی گی، اگر دن تا نہ برنگی اختکی گی زنانا شہوت چی را بیدارے نا بس بانی بیدارے پسینے باندې. وګوره الله تعالی خالق ته هغه یعنی هغه دار څه فنکشن ورته معلوم دی کنه معلوم ورته شیشه سلوی ذات دی. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب تراوزي دي داوب من بين الصلب د صلب د ميزنا او د ترائب د ميزنا یعنی فنکشن دا غي دي. انه على رجعه لقادر تاکي سردا الله تعالی غلا رجعه په بیا ژوند کولو ارجو د باندې قدرت لرونکو چه دي. يوم په اورز باندې تبل سرائر چې ټول رازونه با کشف کیږي، ټول رازونه به سکی سیکرټس با اوټ کیږي. په قیامت راز داسه ده چې سیکرټس نه پاتې کیږي، هر چا سیکرټس با را پورته کړه با کولایږي دا. فما له من قوة لا بيدر پار اس قوت ولا ناصر ان مددگار. والسماء قسم دي، والسماء قسم دي پوری زبان ذات الرجع چ بیا بیا باران ورون کدا. اس کے خو گورا نن میاش مخ کے باران دسن وری غلو دو وری زنا کنن یا سبا یا میاش بعد بیا وری کی دسن بوری کی دو وری زنا بوری کی نا اللہ تعالی وری چ بیا بیا باران ورون کدا. والسماء ذات الرجع والارض قسم مديز مكبال ذات الصدع چاغي کد چودو قوت ته. نو ګور اوس کزما کړه چودو قوت نو نو گیاګانه بر زرغونی دي لږ زور سره یعنی دانا خو بدن زرغونه شي او تیر به رایس ته خو کزما کې کې دا ټیلنت اوس دا ورتلار ورکی نو خو هغه تیر بدن نشه شو مرشه او ختم شه بو. الله تعالی قسم می دی پزمتا یعنی دغه خو کمال چې دانو چې د تیغ تیر او وته خو ټول نبی کمال دار چې زمکه هغه تیغ ملار وکړه زمکه څوک کړه او تیغ له لار وکړه نو ستا فصل شو ستا ونی او شو ستا باغات شو ستا رزق پیدا شو. انه لقول فصل تاکي فردا قران لقول فصل دا فیصله کن خبر ده و ما هو بالحذر ان دا افسانه او فیکشن. انهم يكيدوا لكيدا تاکي فردا کافران تدبیر کوي لوی تدبیر د قران مقابله کوي و اكيد كيدا ازوم تدبیر کوي لوی تدبیر فمحل الكافرين مولت ورک کافران لا امهلهم رويدا مولت ورک دویلا رویدن مکمل مولت ولا ورکا یعنی لیو دم الون ویت دیر بزنس. آیت معنا سره پیغمبر تعالی اللہ تعالی زلو مقرب دی لیو انو باندې ها زلو مقرب دی لیو انو باندې سستا ما غستې هیل ویت دم پریګیدا خو البته نن ورته زو کسنو چې ټایم بل ورکا صحیح ټایم راتون کې. نو خلاصه ده سوره طارق چې انسان له فکر پکار دی خپل پیدائش باندې نو دغه عقیده په باز بدل موت په خپل راشي او د دې بعد بدل موت مشاهده خدای په خپل ژوند کې به شکای چې زمکه مړه الله څنګه ژوند کوي. او قران دا د حقایقو کتاب دی، کافرانه نه مانی وخوله ورکه کافرانه من